नीति से प्रयुक्त होने वाला नियत पाद बुद्ध ऋग विशेष का नाम साम होता है। छंदास छंद से क्या लेना, सप्ताह गायत्री आदि सोश शस्त्रादि कर्मांग भूतांस त्रिविधान मंत्रान गायत्री छंदो विशिष्टान यज्ञांश। इस प्रकार से गायत्री आदिनी स्तोत्र शस्त्र आदि कर्मांग भूतान, स्तोत्र शस्त्र आदि कर्म के अंग भूता गायत्री आदि से क्या लेना, अनुष्णिक अनुष्ठव प्रति पंक्ति तृष्टवार जगदी छंद स्त्रोत्र शस्त्र से विशिष्ट। स्त्रोत्र और शस्त्र क्या है, टीका में दिया है, उद्गात्रादि न गीयमान वृक्षादम स्त्रोत्र तदेव होत्रादि न शस्यमान शस्त्र। उद्गात आदि के द्वारा गायन से युक्त होकर जब ऋख का पाठ होता है उसका नाम स्त्रोत्र है, और उसी ऋख को जो होता के द्वारा केवल गति रूप में शंसन करता है उस ऋचा का नाम शस्त्र हो जाता है। यहाँ जो टिप्पण है पांच छह सात, ये तीनों टिप्पण गलत है। पांच नंबर टिप्पण है उद्गात्रादि इत्यादि ना के द्वारा क्या ले लिया उन्होंने, प्रतिप्रस्थात्रादयो ले लिया। प्रतिप्रस्थात्रादि उद्गात गण का नहीं है, ये लेना चाहिए सात नंबर में। सात में ना अद्वर्यो प्रवृत्ति भी, अद्वर्यो प्रवृत्ति भी रीति में प्रतिप्रस्थात्रादयो जाना चाहिए, और वह जो प्रतिहर्त्रादय है वो आना चाहिए यहाँ पर पांच में। उल्टा हो गया, ये पांच में जो है प्रतिप्रस्थात्रादय उसको बिठाओ सात में, और प्रतिहर्त्रादय उतना ही लेना। अरे पूरी टिप्पण को नहीं बदलनी है, पांच में जो टिप्पण है उद्गात्रादि ना इत्यादि ना वो तो वैसे वैसे रहेगा, उसके बाद जो प्रतिप्रस्थात्रादय है वो जो प्रतिहर्त्रादय को ले आओ जो सात नंबर में दी हुई है, और जो प्रतिहर्त्रादय में है उसको ले जाओ सात नंबर में, जहाँ प्रतिहर्त्रादि लिखा उल्टा है क्रम, और बीच वाला तो पूरा ही गलत काट ही दो। होत्रादि ना इत्यादि ना ब्रह्मादियों का आया जो है ना ब्रह्मादियों को काट, छह नंबर में जो दिख रहा है ब्रह्मादि उसको तो पूरा ही काटना पड़ेगा, 100% गलत है। यहाँ तो कहीं उल्टा पलटा हो गया, इधर का उधर दिखा दो, उधर का इधर दिखा दो, काम चल जाएगा। लेकिन वहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि होत्रादि ना के स्थल पर आपको लिखना पड़ेगा उस जगह पर होता का छेदा कौन है, मैत्रा वरुणादि, ये लिखो वहां मैत्रा वरुणादियो त्राया, ब्रह्मादि के जगह लिखना मैत्रा वरुणादयो, ये लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया ना, जो पांच में है प्रतिप्रस्थात्रया उसको ले जाना सात में, और सात में जो प्रतिहर्त्रादि है उनको ले आना पांच में, और छह में जो ब्रह्मादि है उसको काट ही देना, काट करके मैत्रा वरुण आदि लिख देना उस जगह पर, क्योंकि मीमांसा वगैरह में आप पढ़ते हैं कर्मकांड में होता है ये, क्योंकि उद्गात्रादि से आदि से कौन कौन होता है पता है, उद्गात आदि में प्रस्तोता प्रतिहर्ता सुब्रह्मण्य इति, उद्गाता प्रस्तोता है प्रतिहर्ता है सुब्रह्मण्य, ये चार उद्गात्र गण हो गया। ठीक, होत्रादि में होता हो गया आदि से नाम मैत्रावरुण अच्छावाक ग्रावस्तुत, ये चार होत्रादि गण, फिर अध्वर्यवादि में प्रतिप्रस्ताता नेष्ठा उन्नेता उन्नेता लिखा है, वही वही लिखा हुआ है अपार संग्रह वाला जब वहां पढ़े हैं मीमांसा में पढ़ा लिखा हुआ ज्ञानमालम वगैरह में, तो वो जो चार चार है उस हिसाब से यहाँ पर बनाने चाहिए। टिप्पण थोड़ा उल्टा पुल्टा हो गया, उसको ठीक कर देना है। चलिए अब मूल में वापस, स्तोत्र शस्त्रादि कर्मांग भूतान त्रिविधान मंत्रान, तीन प्रकार के मंत्र, एक ये जो है सांग गायत्री छंद से विशिष्ट चाहिए, इनका उत्पत्ति किया लेकिन इनके कर्म के विनय क्या करेंगे, ज्ञान तत्साध्या मैंने उन मंत्रों के द्वारा साध्य जो यज्ञ उनको भी, प्रजा अंग कर्ता भी तो चाहिए यज्ञ, और यज्ञों का साधन शस्त्र स्त्रोत्र आदि को निर्माण कर लिया करने वाला कौन, इसे प्रजा तत्कर्त्री मैंने यज्ञ का कर्त्री, यज्ञ का जो कर्ता है उन लोगों को पैदा किया, यज्ञ के अंगभूत पशुवादी के बिना भी कैसे करेगा वो, दूध चाहिए, गाय चाहिए, उसको घी कहां से बनेगा, घी के बिना हवन कैसे होगा। इसने क्या किया, उसे पशु में भी ग्राम्यान आरण्यान कर्म साधन भूदान, कर्म का साधन होता ग्राम्य और आरण्य, अरण्य में होने वाले पशुओं को निर्माण किया। इन विचार होता है शंका। यहां पर देखो पहले अपने का त्रिया वाचा मनसा मिथुरीकरण किया, वेद त्रय था पहले से, उसको सब मन को संयोग किया तो ये सारा सृष्टि हुई। और सृष्टि में क्या किनारे हो, वेद उत्पन्न किया, ये कैसा हो गया, ये पहले से ही है। फिर उत्पत्ति कहां से हुई बाद में मिथुन भाव के बाद। इसलिए शंका पूर्व पक्षी करता है, ननु त्रिया मिथुनी भूदया। आपकी शंका भी एक तरह से जवाब आ गया, या सवेरे पूछ रहे थे वेदादि ये ज्ञान आदि है, जवाब आ गया। त्रिया मिथुनी भूतया असृजता इति उक्तम। आपने तो पहले कह दिया त्रिया वाचा मिथुनी भूतया है ना असृजता, फिर क्या सृष्टि की, खत्म असृज, फिर आपका ऋगादि ने वो असृजता उक्तम, फिर ऋगादि ने खत्म असृजता, फिर गादियों की कैसे सृष्टि करेगा, जो पहले से ही है फिर सृष्टि क्या करेगा उनका, ये नहीं से दोष है। जवाब बड़ा सुंदर, मनसस्तु अव्यक्त वयम मिथुनी भावस्त्रिया। मन का त्रयी के साथ में जो मिथुनी भाव है वो अव्यक्त अवस्था का वर्णन कर रहा है। बाह्यस्तु ऋगादी विद्यमान नमेव कर्मसु विनियोग भाव व्यक्ति भाव सर्गी, और बाह्य में ऋगादियां जो विद्यमान है पहले से ही, ऋगादि अनादिगा से विद्यमान है, इनका कोई कारण ही नहीं है, तो कहां से उत्पन्न होएगा ये, आदि रहितम माने कारण रहितम इति अनादि, किसी प्रकार का कारण नहीं है, यहां काल रूपी कारण नहीं, देश रूपी कारण नहीं, वस्तु रूपी कारण भी नहीं है, सर्व प्रकार के कारण से रहित है, केवल इसे संसार अनादि है, ये भी अनादि, ये संसार का कोई वास्तव में कारण नहीं, कब पैदा हुआ, कौन पैदा किया, पहले कौन सी माया, कहां से आई माया, माया ने किसी सृष्टि कर दिया, ब्रह्म में, ब्रह्म ने तो किया नहीं, ब्रह्म में है ही नहीं, आया कहां से, और कहां पर अनादि माया, वहां भी अनादि का कारण रही तो माया, माया कहां से आई ये मत पूछो, जिसको जगत दिखाई दे रहा है उसको कहना पड़ता है तुम्हारे अंदर अविद्या है, इसे तुमको जगत दिखाई दे, अविद्या है इसलिए जगत है, जगत दिखाई दे रहे इसलिए अविद्या है, अनुनाशर दोष बीजांकर तो मानना जा सकता है ना, इसे कोई दिक्कत नहीं, यह ब्रह्म ज्ञान पर्यंत इसको माना जाएगा। इसे विद्यमान में विद्यमान ही रिगा पहले से ही, लेकिन फिर उनकी बाह्य सृष्टि क्या हुई, कहते कर्मों में विनियोग भाव से उसका अभिव्यक्त करने का नाम ही सृष्टि है। कर्मसु विनियोग भावेन बाह्य व्यक्ति भाव एव सर्ग, व्यक्ति व्यक्तिकरण करना अभिव्यक्त कर देने का नाम ही बाह्य उसकी सृष्टि है। और अंत सर्जन क्या, अंतर जो मित्र भाव क्या चीज है, वो अव्यक्त अवस्था, इतना ही अंतर है। स प्रजापति एवं अन्न वृद्धि बुद्धवा, इस प्रकार से वह प्रजापति वेदों का चिंतन करने के बाद अन्न की वृद्धि किस प्रकार से होती है, इस प्रकार से ही अन्न वृद्धि होती है यह जान करके बुद्धवा यद्यदेव क्रियां क्रिया साधन फलम वा किंचित असृजतम, जो जो क्रिया क्रिया का साधन और क्रियाजन्य फल रूपेण जो जो सृष्टि किया किंचित असृजा तब तद तुम भक्षितुम अद्रित धृतवान मन, उसने उन उनको भक्षण करने के लिए दृढ़ निश्चय वाला मन बना लिया, अर्थात उनका उपभोग करने के लिए अहमता ममता के साथ उनका संबंध करने को तैयार हो गया। यही और कुछ नहीं है, अहमता ममता का संबंध हो जाना और कुछ यही है। स्वप्न में भी आप सारा जगत बना रहते हो, बना के क्या है, उनमें अहमता ममता संबंध बना लिया आपने तो काम हो गए सब गड़बड़। जब अहमता संबंध छोड़ दो फिर सृष्टि कहां है, वो आपकी एक दृश्य मात्र रह जाता है। लेकिन बनाते बनाते साथ साथ आप क्या करते हैं, अहमता ममता सकल वस्तु में बांध देते हैं, इसे स्वप्रजाता का प्राय पदार्थ बन जाता है। उसे ब्रह्म इसने भी क्या कर दिया, उसको भक्षण करने के लिए तैयार हो, नहीं थोड़े पेड़ को पत्ता को पत्थर को सबको खाएगा जो बनाया सृष्टि यहाँ, ऐसा अर्थ नहीं है ना। इसके साथ अहंता ममता का भी संबंध का नाम ही इनका उपभोग करना, यही उसका भक्षण है। सर्वम कृष्णम वही एक लोको नहीं संपूर्ण को यस्मात अति तस्मात अदिति है अदिति अदिति नाम नो, जिसलिए इस प्रकार सबका आदन करता है, खाता है, सबके साथ उपभोग करता है, इसलिए ही इस अदिति का अदिति नाम पड़ गया। यही अदिति का अदितित्व है, मान अदिति नाम है। अदिति है अदिति नाम नो मृत्यु अदितम प्रसिद्धम, इसलिए वही हिरण्यगर्भ जो मृत्यु था उसी का नाम अदिति पड़ गया। तथा च मंत्र, इसलिए मंत्र भी उस हिरण्यगर्भ के बारे में कहा है, अदितिर्देवर अदितिरंतरिक्षकम अदितिर्माता पिता, सब कुछ वही है बोल दिया, सब पिता इत्यादि। सर्वस्य जगत अन्नभूत सत्ता, संपूर्ण जगत जो क्या है अन्नभूत जगत का वही आत्ता है, और सभी स्वयं बना हुआ है, सभी विराट हुआ है, विराट उससे भी अनुस्वयं जो है अग्नि बना, वायु बना, आदित्य बना, तीन लोकों में वही फिर सकल अन्न बना हुआ है, इसलिए वही अन्न बना और वही आत्ता भी हो गया। सर्वस्य जगत अन्नभूत आत्ता सर्वात्म नहीं वो भवती अन्य विरोध है, अभी सर्वात्म होते हो सकता है ना, अन्य विरोध है, सब सभी अन्न को खाने वाला कैसे होगा, आप खा सकते सभी अन्न, जो सुअर खा रहे खाओगे, इसे एक कह रहे सर्वात्म भाव से एक हो करके, उसने सर्वात्म भाव से सर्वात्मना एव भवती अन्य विरोध, वही सभी के साथ अहम भाव कर लिया और सभी अन्नों को मम भाव कर लिया, सभी के सभी को सृष्टि किया, सभी में तादात भंग करके अहम मम भाव के द्वारा सभी अन्नों को खाने वाला हो गया। नहीं कश्चित सर्वस्य एको अत्ता दृश्यते, नहीं एको कश्चित ऐसा कोई एक व्यक्ति आपको कोई नहीं दिखाई देता जो सभी का खाने वाला हो, तस्मात सर्वात्मा भव इत्यर्थ, इसलिए कहा गया कि वह सर्वात्मा हो गया। सर्वमस्य अन्नम भवति, अतएव इसलिए उसके लिए सब कुछ अन्न हो गया, क्योंकि वही सब कुछ है, सर्वासन सर्वम भवति अतएव सर्वमेव अस्ति, वही सब कुछ हो गया, वही अन्न भी बन गया है, वही अत्ता भी बन गया है, अतएव सभी शरीरों में अत्रिभाव में स्थित होकर के तथ्य शरीर के द्वारा ग्राही उत अन्नों को उपभोक्ता हो गया। ये कार्य सर्वात्मन ही अत्तु सर्वम अन्न भवति इति उपपद्यते, जो सर्वात्मा ही अत्ता है वही व्यक्ति सकल अन्न को खाने वाला हो सकता है, यही युक्ति युक्त सिद्ध होता है। ये एवं यथोक्तम अदितिर मृत्यो प्रजापते सर्वस्य अदनात् अदितित्व वेद तस्य फलम भवति, जो कोई व्यक्ति इस यथोक्त अदिति अर्थात मृत्यु का अदितेव मृत्यु रूप जो प्रजापति, उस प्रजापति का यह जो सर्व अदन स्वभाव यही अदितित्व है, ऐसा जो जानता है उसको यह फल मिलता है जो अगला खंडिका में कहा जा रहा है। सो अकामयत भूयसायज्ञेन भूयो यजयेति स्वश्राम्यत सतपोतप्यत तस्य श्रान्तस्तप्तस्य यशो वीर्यम उदक्रामत प्राणावै यशो वीर्यम तत्प्राणे शुक्रान्ते शरीरकं श्वयितुम् उद्ध्रियत तस्य शरीर एव मन आसी। ये सारा प्रकरण अश्वमेध का चल रहा है, ये ध्यान रखना, क्योंकि अश्व का उपासना बताया गया था, अश्व ग्रह की उपासना, फिर अश्व अश्वमेध याग संबंधी अग्नि के बारे में बताया गया है ना, अब उन संपूर्ण के संबंधी बात बताने जा रहे हैं। जब तक अश्वमेध शब्द की व्युत्पत्ति नहीं जान पाएंगे, अश्वमेध की अश्वमेधत्व तो नहीं जानोगे, तो अश्व को जानने का कोई लाभ नहीं होगा, उसे ग्रह को उसके अग्नि को जानने का कोई मतलब नहीं। ये संपूर्ण एक उपासना के रूप में वर्णन कर रहे हैं। सुकामिति इसे जगत पर जो फल बताया जा रहा है वो गौण फल है, अश्वमेध का मुख्य फल क्या है बताया था ना, जो स्वर्ग आदि सारा लोग भी प्राप्त कर सकते हो, या ब्रह्म ज्ञान के निष्काम भाव से प्राप्त कर सकते हो, शुरू में बात विचार कर चुके हैं। स्वकमित अश्वाश्वमेद यो हो निर्वचनार्थम भाषा कहते हैं स्वकमित इत्यादि जो मंत्र है अश्व अश्वमेध इन दोनों के निर्वचन करने के लिए व्युत्पत्ति बताने के लिए ही आरंभ किया गया है। इसका नाम अश्व क्यों पड़ा और तत्संबंधी कर्म का नाम अश्वमेध ही आगे क्यों पड़ा यह जानने के लिए यह मंत्र आरंभ किया जा रहा है। सोवा काम है तो उस प्रजापति ने ऐसी कामना की कि क्या मैं पुनः बड़े भारी अश्वमेध याग आदि यज्ञ के द्वारा यजन करूं। भूय था यज्ञ भूयो यजय मैं बहुत जबरदस्त बहुत बड़ा सबसे बड़ा यज्ञ जिसे सबसे ज्यादा दक्षिणा दिया जाए ऐसे विशाल यज्ञ के द्वारा मैं एक महान यज्ञ को निष्पादन करूं ऐसा उसे संकल्प किया। तो जन्म जन्मांतर से करते आए हैं ये अश्वमेध याग इसे जहां ब्रह्मा बन गया तो तुरंत उसके मन में वही आ गया मैं भी एक अश्वमेध याग करूं। लेकिन वो अश्वमेध याग तो नहीं कर सकता जो पिछले जन्म किया था उसने। इधर अब इसका अश्वमेध इस सृष्टि का निर्माण ही अश्वमेध हो गया और सृष्टि उसके अश्वमेध ऋषि हो गया। इधर पहले बताया उषा वही शिरा इत्यादि से वर्णन कर चुके हैं। सोच रहा मैं तो यज्ञ करते करते थक गया लौकी के समान सात पौत्र प्रथा उसने चिंतन किया अरे भाई हम क्यों थक गए इतना जल्दी क्या बात है। उसके थकने पर खिन्न होकर के चिंतन करने पर दो चीजें उत्पन्न हुई एक का नाम यश दूसरे का नाम वीर्य दो चीज उत्पन्न हो गया। क्या है यश और वीर्य प्राणा वही यशो वीर्य गधे इंद्रिया ही और कुछ नहीं ये इंद्रिया ही यश है और वीर्य है। ज्ञान इंद्रियों को यश नाम से कहा जाता है कर्म इंद्रियों को वीर्य नाम से कहा जाता है। प्राणा वही यशो वीर्य तत्प्राणे शुक्रांतेशो श्रीरम स्वैतुम मुद्रते इन्हीं प्राणों का उत्क्रमण करते क्या होता है शरीर फूलने लगता है और जब प्राण इसके अंदर है ये शरीर फूलता नहीं इसलिए इस शरीर का नाम अश्व न श्वेति इति अश्व। जब तक प्राण शरीर के अंदर क्या है तब तक फूलता नहीं फूलता है क्या जब प्राण चला जाए प्राण के का मतलब इंद्रियां चली गई इसलिए प्राण शब्द इंद्रियों से उपलक्षित इंद्रियों के सहित जब प्राण शरीर से चला जाता है तब क्या होता है ये शरीर फूलने लगता है और इंद्रियों से विशिष्ट प्राण जब तक सूक्ष्म शरीर यहां से सूक्ष्म शरीर को ले लेना सीधे सीधे सूक्ष्म शरीर जब तक शरीर के अंदर है तब तक ये फूलता नहीं नहीं फूलने का नाम अश्व न श्वेति इति अश्व इसलिए शरीर का एक नाम हो गया अश्व। इसलिए कहा था पहले हम उषा वैश्य शिर उषा शिर इत्यादि से जब वायु जगत में आप घोड़े के रूप में कल्पना कर रहे हैं इस शरीर को भी घोड़ा के रूप में कल्पना कर रहे हैं ये शरीर भी घोड़ा है ये जगत भी घोड़ा है क्योंकि श्वयन नहीं हो रहा है उच्छुनन नहीं होता है फूलता रहे। जब तक ब्रह्मा अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्थूल विराट की अभिमान करके पकड़ा हुआ रहेगा तब तक ये स्थूल विराट वाला जगत मरता नहीं फूलता नहीं। इसलिए ब्रह्मा के द्वारा इस विराट का अभिमान करना हिरण्य के द्वारा इस विराट का अभिमान कर लिया सूक्ष्म शरीर से शरीर स्थूल शरीर को संबंध कर लिया है इसलिए स्थूल शरीर होता है विराट क्या है फूलता नहीं नाश को प्राप्त नहीं हो रहा है। अतएव ये विराट तत्व जो जगत ये भी घोड़ा है तब तक यहाँ पर भी ओ समष्टि में जैसा समष्टि में भी सूक्ष्म शरीर से विशिष्ट जब स्थूल शरीर है ये फूलता नहीं है इसलिए इसका नाम अश्व हो गया। जहां शरीर से प्राण आदि इंद्रियों के से चला जाएगा फिर फूल के सड़ जाता है खत्म पड़े शरीर का। वेद है शरीरम स्वैतुम अध्रियता जैसे इंद्रियों के से प्राण का उत्क्रमण होने लगा तो शरीर फूलने के लिए तैयार हो गया तस्य शरीर एवं मन आसी। इतने पर भी उसका मन कहां है इस शरीर में ही रहा मन इस शरीर में ही रह जाता वो इतना जल्दी से निकलता नहीं वो भी निकल जाए फिर तो काम हो गया पूरा। फिर आगे बताएंगे उसका अगले मंत्र सो अकाम अश्वाश्वमेध निर्वचनार्थम महा ये अवतरण निकाले रहे अश्व और अश्वमेध इन दोनों शब्दों का निर्वचन करने के लिए ही यह मंत्र आरंभ होता है। भूय समझे महता महान सर्व दक्षिणाया महत्तम चैक्य सर्वस्व दक्षिणा कत्व महत्व में क्या है सर्वस्व दक्षिणा देना ही सबसे महानता है यज्ञ में। तच अश्वमेध शिव भवती तथा च महता यज्ञ अश्वमेधा विदेना याज्ञ नित यावत करना अश्वमेध याग के द्वारा ही याग करना चाह रहा है। वो यहाँ पुनरपेजी पुनः मैं यजन करना चाहता हूँ। अच्छा नहीं नहीं इससे बड़ा है ही नहीं विशेषित तो सारा उससे भी छोटा है उससे भी है लेकिन उससे ये महान है क्यों इसे घोड़ा छोड़ के सबसे लौटना भी पड़ता है उसमें तो है नहीं विश्वजीत में सारे पृथ्वी को जीतना पड़ता है अश्वमेध याग में पृथ्वी को जीता और जिन जिन राजाओं ने जो जो धन अर्पण किया वो सारा धन का भी आप दान दे देगा। और यहाँ तो ऐसा नहीं विश्वजीत में तो जीता उसके पास है यज्ञ किया सब दान दे के बात खत्म उससे ज्यादा यहाँ पर दक्षिणा लागू इसलिए हो गया वहां तो जो आपकी अपनी स्वत्व थी उतनी ही आपने दे दिया और यहाँ आपका अपना स्वत्व और यागांग भूत अश्व संचारण के द्वारा प्राप्त जो धन वो भी आपका स्वत्व हो गया अभी इसलिए स्वत्व बढ़ता है वहां इसे विशेष याग में सीमित स्वत्व है अश्वमेध याग में असीम स्वत्व है और सारे स्वत्व को देना है इसलिए इस याग को महान सब यागो में इसलिए सबसे महान याग इसलिए अश्वमेध याग बनाया गया। तो कहते हैं यज्ञ न भूय पुनर्पिय जयती जन्मांतर करणापेक्षा भूय शब्द जाके देखो आपका ये भी जवाब जन्मांतर करणापेक्षा जन्मांतर में उसने किया है वो यज्ञ को उसी स्मृति जगदी बराबर यहाँ पर इस कल्प में जैसे ब्रह्मा जी को होश आया तुरंत ही उन्होंने उसको स्मृति आ गई जो जो पूर्व जन्म में किया हुआ था वो सारा का सारा याद आ गया याद आते बड़ा उसी के अनुसार विराट आप इस अश्व को अश्वमेध याग रूपेण संपादन करना चाहता जन्मांतर करण अपेक्षा भूय शब्द नहीं सब पूर्व अश्वमेध अनवतिष्ठ कर्म अनधिकार उससे पहले कर्माधिकारी नहीं बना सृष्टि निर्माण नहीं हुई है तो कहां से कर्माधिकारी हो जाएगा वो कह रहे नहीं स पूर्व अश्वमेध अनवतिष्ठ पहले उसने अश्वमेध का अनुष्ठान तो किया नहीं क्यों कर्म अनधिकार कर्म का अधिकारी नहीं बनाया अभी तक तो सृष्टि नहीं हुई है इतना तो जवाब देने ही नहीं जन्मांतरे थी उसको स्पष्ट कर दे स प्रजापति ही जन्मांतर अश्वमेध न आयोजतो वह प्रजापति जन्मांतर में अश्वमेध याग के द्वारा यजन किया था स अब वही प्रजापति जो जन्मांतर में यजन किया तो उसी ने तद्भाव भावित तद्भाव भावित मैंने अश्वमेध संस्कार से संस्कृत हुआ वह प्रजापति तक मैंने अश्वमेध उसका भाव मैंने संस्कार उससे भावित मैंने संस्कारित संस्कृत हो उस अश्वमेध याग के संस्कारों से संस्कृत पुरुष होने के कारण से एव कल्पाद व्यावर्तत इसलिए कल्प के आदि में उसने क्या कर दिया आविर्भवत उस प्रकट हो गया आविर्भूत हो गया व्यावर्तत मैंने व्याकृत हो गया मैंने आविर्भूत हो गया जैसे आविर्भूत हो गया उसी भाव से भावित होकर आविर्भूत हो रखा है जिस भाव से भावित हो रहा आविर्भूत होते हो वही संस्कार आएगा ना अभी पुरंजन का ख्याल में आपने देखा था भागवत में भी क्या है वो पुरंजन ने अपनी पत्नी की भाव से भावित होकर के मरा इसे जन्म क्या हुआ स्त्री का जन्म मिला और किन धर्मों को याद किया तो पत्नी में पतिव्रत धर्मों को सर्वोत्कृष्ट पतिव्रता के रूप में उस स्त्री के रूप में जन्म प्राप्त श्रुतियों के आधार पर ही वापस पुराण का श्रुति कैसे समन्वय होता है हर जगह पर जो इसलिए वहां जो भी कथन करते हैं वो इसको समझाने के लिए कथा कर कथन कर दिया जब ब्रह्मा जी ऐसा तो बाकी जीवों का तो कह रहे जैसी भावना से भावित होकर आप शरीर छोड़ते हो और उस समय प्रारक्रम क्या बनता है उसी भावनाओं के अनुरूप प्रारक्रम बन करके उसी का भावना के अनुरूप फल का भोग करने के लिए शरीर की प्राप्ति होती है आसक्तिर काल आप मृत्यु कालम कहा क्यों इसीलिए वक्त यदि वेदांत की भावना बन जाए, किसी चिंतन परोक्ष ब्रह्म ज्ञान को चिंतन करता है, शरीर छोड़ देता है, वही सर्वोत्कृष्ट योग भ्रष्ट है। वो अगला जन्म निश्चित जन्म मुक्ति पर आगे बढ़ जाएगा। इसी को ले ध्यान में रखी भावित कल्पाद भी आवर्त तो सो अश्वित क्रिया कारक फलात्व निर्वृत्त। अतव प्रजापति क्या है, अश्वमेध क्रिया, अश्वमेध के कारक मैंने साधन और अश्वमेध का फल रूपेण ही निर्वृत्त है, मेरे प्रादुर्भूत है। तो अश्वमेध के क्रिया के रूप में प्रकट हो रखा है, अश्वमेध का ही कारक रूप में प्रकट हो रखा है, अश्वमेध का ही फल रूपेण प्रकट हो रखा है। कौन? वह प्रजापति। क्यों इसी भाव से भावित हुआ है, जैसे बात हुआ तो वैसे के वैसे वो प्रकट होगा। अतएव वह किस भाव से भावित है, वहां पर अश्वमेध यज्ञ की क्रिया, अश्वमेध यज्ञ का फल और से समस्त साधन भूता, समस्त सृष्टि का ही वो रूप से उपासना किया है। ऐसा केवल कर्मी नहीं है ना, उपासना विशिष्ट कर्मी है, तभी उत्कृष्ट फल मिला है उसको। केवल कर्मी तो बताया ना, स्वर्ग जाकर लौट जाएगा, ब्रह्म लोग जाएगा ना, ब्रह्म कहां से बनेगा अगले जन्म में। अगला जन्म की प्रजापति बनना है तो उपासना विशिष्ट कर्म किया है, इसे कोई संशय नहीं। उपासना किया है तो उषावास रहे, इसको पढ़ा है वो, इसकी उपासना की, इसका चिंतन किया, मरते हुए इसी के चिंतन के साथ मरा है, उस शरीर को त्यागा था। अतएव इस समय उसका अश्वरूपेण सारा संसार दिखाई देगा, जो लोग वगैरह जैसे जैसे बताया था वहां पर, वो सब उसके सामने अनुभव में आता है। उसी को कारण है अश्वमेध की क्रिया, अश्वमेध का कारक, अश्वमेध के फल रूप आत्मत्व निर्वृता मैंने प्रादुर्भूत सन अकाम है। तो इतनी लंबी व्याख्या करनी पड़ी। और प्रजापति ने क्यों किया, याद क्यों करने लगा, अचानक याद करने की बात कहां से आ गई, इसलिए सब वर्णन करना, ऐसा ऐसे था वो, इसलिए अभी उसको जब सीहा पर प्रकट हुआ, प्रादुर्भूत हुआ, उन्हीं संस्कारों से होकर हो रहा है, इसलिए इतनी विशाल सृष्टि बनाने के लिए संकल्प प्रवाह कर दिया उसने। भूयसा यज्ञ न भूयो यजेम, महत् कार्यम कामयित्वा, महत् कार्य की कामना करके कार्य का निष्पादन जैसे जैसे करने लगा, लोकवत अश्राम्य, जैसे आप लोग थक जाते हो वैसे वो भी थक गए। सत्पोतव्य तो उसने भान चिंतन करने लगा, जब थक गया तो बैठेंगे तो क्या होएगा, कुछ न कुछ तो चिंतन होता ही, मन खिन्न हो जाता है, अरे थक गया, थकने पर भी खिन्न होगा, खिन्नता के कारण से जो आप चिंतन भी करोगे, वो चिंतन का लाभ क्या हुआ, बस श्रांत से तप्त वह श्रांत थका हुआ, और खेत के कारण से चिंतन प्रकट होने पर पूर्व देव, यहाँ पे दोनों शब्दों का अर्थ लेनी पड़ेगी, श्रम कार्य महा यशो वीर उदक क्राम, यश और वीर ये दो उत्पन्न हुए, यशो वीर उदक क्राम प्रजापति शरीर एक द्वयम उत्क्रांत वर्थ, प्रजापति के शरीर से ये दोनों ही उत्पन्न हो गए। स्वयमेव पदार्थम आहा, ये क्या है यश, क्या है वीर्य, इन पदों का अर्थ क्या लेना चाहिए, इस बात को स्वयं श्रुति बताने लगी। प्राणाहा वही यशो वीर्य में थी, प्राणाहा गाढ़ चक्षुरादि वही यशो, यशो हेतु ये चक्षुरादि ज्ञानेन्द्रिया ही यश है, क्यों यश का कारण होने से सुख्याति, क्योंकि उनके होने पर तो ख्याति प्राप्त होती है। आज समय से देखोगे, समय प्रकार सुनोगे, समय प्रकार से बोलोगे, सब कुछ करोगे ना, एक ज्ञान इंद्रिय और कर्मेंद्रिय न हो तो ख्याति कहां से प्राप्त हो सकता है, ख्याति के आधार ही यही चीज, पूरे आपके 10 इंद्रियां ठीक ठाक हो और अंतकरण सही हो और आपने सम्यक ज्ञान प्राप्त किया, और सम्यक ज्ञान को ज्ञानेन्द्रिय से प्राप्त करने के बाद सम्यक प्रकार कर्मेंद्रिय से उसका अनुष्ठान कर लिया, तो उसके व्यक्ति उस व्यक्ति का संसार में ख्याति तो निश्चय है। और भी इंद्रियों का दुरुपयोग कर रहे हैं तो उन्हें ख्याति क्या होनी, मरने के बाद लोग गालियां देते रहेंगे, अरे जीता जीता किसके तो भला इसने की नहीं, ऐसे करते ना, न भला सोचा न भला किया, अर्थात क्या है, ज्ञानेन्द्रिय कर्म से दुरुपयोग ही किया इसने, चाहे गृहस्थी हो सन्यासी हो किसी भी आश्रम से वर्ण से कोई लेन देन नहीं, सामान्य बातें हैं ये सभी के लिए, जो व्यक्ति जहां भी रहे जैसा भी रहे अपना इंद्रियों को समय प्रकार से प्रयोग करता है उसको तो अवश्य ख्याति प्राप्ति होती है। इसे कहते हैं स्वयतेषु ही सत्सु ख्यातिर्भवती तथा वीर्यम बलम अस्मिन् शरीरे। इसी प्रकार कर्मेंद्रिया रूपी इस शरीर में विद्यमान कोई बल समझना, कर्मेंद्रियों से बल का पता भी चलता। अब आपकी बुद्धि बड़ा तेज दौड़ने वाला है लेकिन शरीर थोड़े दौड़ रहा, वो अपने अपने अलग अलग है ना बल। इसलिए यहाँ कर्मेंद्रियों को ले लेना है, इससे वो ज्ञानेन्द्रियों का मामला है। इन दोनों को ही प्राणा सबसे कहा जाता है। अन्यत्र भी उपनिषदों में इंद्रियों को प्राणा सबसे कहा जाता है। नहीं उत्क्रांत प्राण यशस्वी बलवान व भवती, उत्क्रांत प्राण वाला न तो यशस्वी हो सकता है न बलवान ही हो सकता, तो मरेगी आप क्या रहेगी। तस्मात प्राण एव यशो वीर्यंच अस्मिन् शरीर, इसलिए शरीर में एक ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिया ही यश और वीर्य है ऐसा समझनी चाहिए। तदेव प्राण जन्म यशो वीर्यम उदक्रांत उत्क्रांत वी, इसीलिए उसके उस शरीर से क्या हुआ ये दोनों प्रकट हो गए। तदेव यशो वीर्य भूतेषु प्राणेषु उत्क्रांतेषु वायशो वीर्य भूता प्राणेषु उत्क्रांतेषु शरीरात् निष्क्रांतेषु, शरीर से निष्क्रमण कर जाने पर क्या हो जाता है। कहते हैं तच्छरम प्रजापदेश्वैतुम उच्छून भावम गंतुम अद्रियतो अमेध्यम च भवत्। उसका जो प्रजापति शरीर था वो जो स्थूल शरीर वो फूलने लग गया और ऐसा फूलने लगा, ऐसा फूलने लगा कि अमेध्य होने लगा, वो अशुभ होने लगा, अयज्ञ हो गया, यज्ञ करने योग्य ही नहीं रह गया, ऐसा स्थिति हो गई। यह प्रकार है प्राण लक्षण विधि लिंग शुद्ध विधि। आप चार नंबर टिप्पण देखेंगे, आप चार स्पष्ट कर रहे हैं वास्तव प्राण लक्षण माने प्राण लक्षण जिसका उपलक्षण लक्षित करता है जिसका ऐसा सूक्ष्म शरीर ही लेना। सूक्ष्म शरीर शरीर स्थूल शरीर से अलग होने पर ही आप कहते हैं ये स्थूल शरीर मर गया, इसलिए यहाँ स्थूल शरीर का और सूक्ष्म शरीर की बात कह रहे हैं। प्राणाराम शस्तम वीरियतम चुसा वाक्यर्थम महा शरीर रात निष्कांतेशु तछरम प्रजापतेशु छून भावम गंत मधुरता मैंने आमेध्यम चवत, अर्थात वह अपवित्र हो गया। इसलिए आप मुर्दे को छूते हैं तो नहाना पड़ता है, उसको छूने वाले को छूओगे तो भी नहाना पड़ेगा। आए जरूरी नहीं कि आप उसको छू लिए, आप शव यात्रा में गए तो आपको नहाना पड़ेगा। जरूरी नहीं आप मुर्दे को छूते ही, शव यात्रा में भाग लिया तो उसको जरूर ही करना पड़ेगा स्नान आदि, क्यों वो अपवित्र वस्तु है, अपवित्र हो गया। आप तक पवित्र था, प्रणाम करते रहे, सब कुछ करते रहे, उसको पूछते भी रहते हैं लोग, और जाओ मर गया उसके बाद ऐसा अपवित्र हो गया तत्काल उसको बरांडे में डाल दिया जाता है तुरंत बाहर। तो इसलिए कहते हैं वो अमेध्यम च भवती थी, वो अमेध्य हो गया, पूज्य हो गया, अपवित्र हो गया। तस्य प्रजापति शरीरात् निर्गतस्यापि, और इस तरह से प्रजापति के शरीर से और सूक्ष्म शरीर के निकलने के बावजूद भी तस्मिन् एव शरीरे मन आसीत, उस शरीर की में मन था, मन अभी वो बाहर बैठा है, से निकल तो गया और वहीं पर मन लगा रखा है, ये मेरा शरीर है। यथा कस्यचित् प्रिय विषय दूरं गतस्यापि मनोभवति तत्, जैसा कोई प्रिय विषय है वो दूर चला गया है तो इसका मन क्या है उसी विषय में रहेगा। शरीर यह है इन मन उसी में है, वो अलग हो गया, दूर हो गया, बाहर हो गया, इन मन उसमें रहेगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी कहे यथा कस्यचित् प्रिय विषये दूरं गतस्यापि, प्रिय विषय का दूर चलने के बाद मनोभवति मन होता है, ठीक उसी प्रकार है समझो। स्त्री आदो दृष्टान्त दिया इन्होंने, स्त्री आदो प्रिय विषय दस नंबर टिप्पण में सवर्जम रसो ही वही सह इत्यादि मंत्र संगत त्याग हो या संभाव्य हो विनयी का त्यागोधनादि थी, क्योंकि संघ का त्याग है ना असंभव है, आसक्ति का त्याग असंभव है, बिना जीव ब्रह्म ब्रह्मित्व के ज्ञान का केवल इस प्रकार के उपासना आदि से आसक्ति का त्याग असंभव है, इस बात को यह प्रकट किया गया है। ऐसे वार्तिककार ने कहा जो कि 9 नंबर टिप्पण में विस्तार से देख लेना। स्व काम तो मेध्यम गुण सियाद आत्मी अनेन श्यामिति तथो अश्वत् यद अश्वत् तन मेध्यम अभूत इति तदेव अश्वमेधस्य अश्वमेधत्वम् एषव अश्वमेधं वेद य एनम् एवं वेद तम् अनुरुद्धैव अमन्यत तम् संवत्सरस्य परस्तात् आत्मन आलभत पशून् देवदाभ्य प्रद्योहत् तस्मात् सर्वदेवत्यम् प्रोक्षितम् प्राजापत्यम् आलभन्द एषव अश्वमेध य एष तपति तस संवत्सर आत्मा अयम् अग्निः अर्कः तस्यमे लोका आत्मानः तावेतावर्कस्य अर्काश्वमेधौ सो पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेव अपः पुनर्मृत्युम् चेति नैनम् मृत्युराप्नोति मृत्युरस्य आत्मा भवति एतासाम् देवतानाम् एको भवति। स तस्मिन् उसी शरीर में रहते उसने क्या सोचा, अरे भाई मन तो उसी में रहा ना, वो सोचा रे रहा गड़बड़ हो गया, अरे शरीर दोबारा मेध कैसे हो जाए, जैसे हार्ट अटैक हो गया तो होगा, अब तो मर गए तो अमेध्य हो गया, अब क्या करेंगे, तुरंत अस्पताल ले जाएंगे, ये मेध्य कैसे हो जाए सोचेंगे आप, है या नहीं, ऑक्सीजन दे देंगे, यहाँ से ऑक्सीजन दे देंगे, इधर पाइप उधर पाइप दुनिया पाइप दे दो करके किसी तरह उसको जिंदा कर, वो हो गया अश्व, अश्व था अश्व हो गया, अमेध्य हो गया था, अब अमेध्य हो जाता है, पुनः शिव रूप धारण कर गया। वे कहते हैं सो काम है मेध्यम इदगुम स्यात्, अरे ये जो मेरा स्थूल शरीर जो अमेध्य हो रहा है वह मेध्य हो जावे, अनेना आत्मवी स्याम, स्थूल शरीर के द्वारा मैं भी शरीर वाला हो जाऊं, ऐसे उसने कामना की। ततो अश्व संभव, उसी समय वो क्या हो गया जो स्वयं कर रहा था, अब उच्छूनन समाप्त हो गया, वो अश्व हो गया, यही यद अश्व तत् अश्व, इस प्रकार जो अशूनन भाव अनुच्छूनन भाव है इसी का नाम अश्व है, वही मेध्यम अभूत, वही मेध्य हो गया, तदेव अश्वमेध से अश्वमेध, यही अश्व का मेधत्व की अश्वमेधता समझो, अश्व में जो मेध्यत्व आया इसी का नाम अश्वमेध, इस प्रकार अश्वमेध की अश्वमेध संज्ञा का निर्वचन को जो जानता है, या एवं एवं वेद एष अश्वमेधम वेद, वही व्यक्ति उस अश्वमेध को जानता है समझो, तम अनुरुद्धैव अमन्यत, तो क्या होगा, उसने उसे बंधन शून्य ही चिंतन किया, अनवरुद्ध बंधन रहित होकर के उसका क्या क्या अमन्य तो चिंतन किया, तब क्या हुआ, तम संवत्सरस्य प्रस्ता आत्म आलभत, तब फिर पूरे एक संवत्सर के बाद अपने लिए ही उसने उसको आश्रित कर लिया, आलंबन कर लिया, प्रस्ताद संवत्सरस्य एक साल के पश्चात आत्मन आलब्ध, अपने लिए ही उस आत्मा शरीर को आलंबन कर लिया, आश्रित कर लिया, अर्थात प्रजापति देवता संबंधी उस पशु को पशुन देवताप्य प्रत्यौहत, अर्थात प्रजापति देवता संबंधी पशु रूपा उसका जो ये आलंबन है वो किस लिए है, अन्य पशुओं के समान अन्य अन्य देवताओं के प्रति वो पहुंचा दिया, समस्त देवताओं के लिए देवताप्य बहुवचन, समस्त देवताओं के लिए इस पशुओं को प्रत्यौहत पहुंचा दिया, बलि के भेंट कर दिया इस शरीर को, और अन्य समस्त शरीरों को भी, सारे पशु ही हैं, इन समस्त पशुमय शरीरों को क्या किया, देवताओं के लिए अर्पण कर दिया। तस्मात् सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यं बालवंद, इसलिए वैसी उपासना करेगा, अब मैं सर्व देवता वाला प्रजापति हूँ, जीवात्मा सोचेगा, अतएव मैं जैसे ही प्रोक्षित हो गया, प्रोक्षण हुई तो उसी समय सोचेगा, अब मैं समस्त देवताओं के लिए पशु के समान पशु कर अर्पित हो गया हूँ, ऐसी भावना करना चाहिए। एष अश्वमेधो एष तपति, ये जो सूर्य ऊपर तप रहा है यही अश्वमेध है, तस्य संवत्सरात्मा, उसका शरीर क्या है, संवत्सरी उसका शरीर है, अयम अग्नि अर्क हो, ये अग्नि अर्क है, सूर्य का संवत्सर क्या है, शरीर है, और ये पार्थिव अग्नि अर्क, जिसमें ये क्यों कर रहे हैं, ये जो पार्थिव अग्नि है हवन कुंड में जो जल रहा है, यही अर्क है। तथा कहता तेजो रसो वाक नहीं है तो कहा था पहले, तो इसी को लेना है। तथा उसकी ये जो तस्य इमे लोका, ये जो समस्त है आदित्यादि लोक कहे जाते हैं, ये क्या है आत्मा रह, मैंने शरीर क्या हुआ है हाथ पैर वगैरह हो गया इसका। तव वेदौ अर्काश्वमेधौ, इसलिए ये जो अग्नि और वो जो आदित्य, ये जो अग्नि और वह जो आदित्य है, यही अर्क और वो अश्वमेध है। अग्नि क्या अर्क है, आदित्य क्या अश्वमेध है। तव वेदौ मैंने अग्नि आदित्यौ अर्काश्वमेधौ, अर्क और अश्वमेध है। सौ पुनर एक देवता, सौ पुनर एक देवता, किंतु ये मृत्यु भी देवता एक ही है, एक ही मृत्यु देवता है। सब हुआ था त्रिता भवत वगैरह कहा था पहले, है ना, वह इसलिए वास्तव में सब क्या है एक ही देवता, ऐसे समझो। जो ऐसा जान लेता है आप पुनः मृत्युम जयती, वो अपमृत्यु को जीत लेता है, नैन मृत्यु प्राप्त है। उस साधक उस उपासक के प्रति मृत्यु कभी आती ही नहीं, मृत्यु रस्म आत्मा भवती, क्यों, क्योंकि उसकी आत्मा ही मृत्यु हो गई है। एक आसाम देवता नाम एको भवती, और समस्त देवताओं में भी एक ही हो जाता है, अतः उपासक को किसी प्रकार की अपमृत्यु की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्यों काम है था मेजम वैदगम स्वात आत्मन भी अनिन श्यामिति, ये हो गया था मंत्रार्थ हो गया। अच्छा चले भाषण स तस्मिन् एव शरीरे गतमरा आसन किम अकरोत्, वह सम्यक ज्ञाना भाव होने के कारण आसंगे सत्यपि न पुनः तस्मिन् प्रवेश उक्ता। अरे सम्यक ज्ञान तो है नहीं, आसंग होने के बाद पूरा उसे प्रवेश करना ठीक नहीं, परित्यक्त को परिग्रह करना वैसे भी उचित नहीं होता है, उल्टी करके उसको चाट क्या मामला है, ठीक है क्या, प्राणकाशी बनना, अरे शरीर छूट गया प्राण तो अलग हुआ ना, अभी आपने बोला सब निकल गया, तो मन क्यों उसी में रह रहा, अरे अगर करेगा क्या वहां, और करेगा आप तो कभी वापस ग्रहण कर लेगा शरीर को, उसको वापस मृत्यु बना देगा, स्व हो रहा था उसको अश्व कर देगा, वो मृत्यु हो गया मृत्यु हो रहा था उसको मृत्यु बना देगा, आप बोल रहे हो ये तो वही हुआ, दोबारा ग्रहण कर ले प्रत्यक्ष को, ये तो ठीक नहीं, पूर्व पक्षी की आशंका है। तब जवाब देते हैं उच्चते स्व काम तो कथम मेद्यम मेदारम यज्ञम मे मम इदम शरीरम स्यात्। उसने ये सोचा भाई कामना करने लगा मेरा ये जो शरीर है दोबारा यज्ञ योग्य कैसे हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर मन है प्राण वगैरह लीन हो गया, मतलब सुषुप्ति में चला गया, अब दोबारा जागृत बनाना चाह रहा है और मेद्य बनाना चाहते हैं, कर्म के योग्य बनाना चाहता है शरीर को, अब कर्म योग्य नहीं है, आलस के मारे पड़ा है, तमोगुण आ गया है, इसलिए कहते प्राण आदि लीन हो गए, सुषुप्ति में क्या होता है सब लीन हो जाते हैं, इंद्रिया प्राण व इंद्रिया को भी आता है, इसलिए इंद्रिया लीन हो जाते हैं, मन एक स्वप्न देखने को जगा रहता है, अब मन से यहाँ पर वो मन भी नहीं लेना स्वप्न वाला, किंतु अंत कर लेना अहंकार तो रहेगा ना, इसे तो कहते अहम सुखम अस्वापसम अहम न किंचित अवेदिशम, वो तो रहता है अहम रूपेण, तो अहम आकारिका वृत्ति विशेष जो अंतकरण है उसी को यहाँ लेना, वो रहता है वहां, और वही सोचता है दोबारा इसको मैं मेध्य बना दू, जैसे यहां हम लोक व्यवहार देख रहे हैं उसी प्रकार ब्रह्म ने, कारण ब्रह्म ने भी हिरण्य गर्भ ने भी सोचा ये विराट रूपा जो शरीर है मेध्य कैसे होएगा, प्रजापति राट प्रजापति अग्नि आदित्य वायुवादी रूपे जो एकदा होता विभक्त आज प्रजापति और मेध्य कैसे होगा, ये वो चिंता जैसे हम लोग भी क्या जगते हैं तो यही चिंतन करके उठते भाई कर्म कर ला कम हो जाए फिर उसके लिए ना दे होते हैं फिर इसको मेध्य बना देते हैं, रोज रोज शरीर को मेध्य बनाना पड़ता है, नहीं बनाएंगे तो मेध्य नहीं रहता है कर्म योग्य नहीं रहता ना पवित्र रहता है, इसलिए कोई वैदिक कर्म करते ही नहीं, आज जितने भी लोग हैं नहाते भी नहीं है उठते भी नहीं है टाइम पे, इसलिए वैदिक कर्म सब छोड़ ही दिए हैं, ना ना न दो ना न जन हो न छोटी न पोटी न कुछ भी नहीं है, तो ऐसे लोग क्यों उठेंगे जल्दी, क्यों वो सब करेंगे? पशुवत जी रहे हैं, इसीलिए वो अमेध्य है। पशु शरीर के समान उनका शरीर है, अमेध्य शरीर। इसलिए ये सोच रहे मेरा ये शरीर मेध्य कैसे होगा, मेधारम यज्ञम कथम सार, यज्ञ के योग्य वास्तविक जो वैदिक वेद कर्म आदि उनका अनुष्ठान करने योग्य कैसे हो सकेगा, ऐसे उसने चिंतन किया। किंच आत्मवांशानी ने शरीर ने शरीरवान श्यामिति, और इस शरीर के द्वारा ही मैं शरीर वाला हो जाऊं, किस प्रकार यह वह विवेचन करता हुआ इति प्रविवेश, इसलिए उसने दोबारा उसी में प्रवेश करके बैठा हुआ है। यस्मात् चर्रम मद वियोगा गत यशो वीर्यम सत् अश्व अश्वयत् ततः तस्मात् अश्वासोव यस्मात्। मूल से यद शब्द सी वार्ता आया, मूल में है ना यद शब्द अनन्यस्यां विधि ततो अश्वासोवद यद यद अश्व तत् मेध्यम अभूत। ऐसे मंत्र में जो यत शब्द है उसी की व्याख्या कर रहे हैं, यस्मात करके। तत् में वह शरीर, यस्मात तत् शरीरम मत वियोगात, मेरी वियोग से क्या हो रहा था, गत यशो वीर्यम, इस सारी इंद्रियां सो गई थी, यश और वीर से रहित हो गया था, ऐसा होकर वो फूल रहा था। अब अश्वत अश्वयत इत्यर्थ, अश्वत यहाँ पर अश्वयत कर अशतर उच्छूलता मगा फूलने लग गया था, उच्छूलन को फूलने लग गया, मरा हुआ फूल जाता वैसे मना हालत से भर गया, भारी हो जाता है ना। अब देखो यही शरीर लेटा रहता है तो भारी लगता है, ऐसे लगता है बहुत भारी हो गया। अब जबकि खड़े होने की भी नहीं, बहुत भारी लगता है। अब एक बार खड़ा हो गया, फिर घूमने फिरने लग गया, पूरा चेतना आगे जाग गया, फिर उसके बाद वही शरीर हल्का हो गया, कितना अंतर हो जाता है। यहाँ फूलने का होता है ना, मरने के बाद फूलने का, जैसे ऐसा ही अर्थ नहीं लेने का। यहाँ ऐसा भी तो पैदा ही हुआ है ना, विराट हो तो बच्चा होकर पैदा ही हुआ, क्रम बता रहे जिससे। तथा तस्माद अश्वासमवाद, उसी से ही